dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trzyletnia dziewczynka, która trafiła do szpitala w Wejherowie, jest w ciężkim stanie. Matka i jej partner mają być jutro przesłuchani. Ukraiński prezydent apeluje o więcej broni przeciwrakietowej. Mówi, że świat ma możliwości, żeby powstrzymać rosyjskie naloty. Góra Fuji w Japonii zostanie zasłonięta ekranem. To przez turystów, którzy nie trzymają się zasad. W ciężkim stanie jest trzyletnia dziewczynka, która wczoraj wieczorem trafiła do szpitala w Wejherowie. Policja zatrzymała jej matkę i partnera. Dziewczynka ma poważne urazy głowy i nóg. Policję wezwał lekarz ze szpitala, który ocenił, że obrażenia dziecka są efektem pobicia. Obecnie wykonywane są czynności w tej sprawie. Weryfikujemy zdobyte informacje, przysłuchiwani są świadkowie, zabezpieczane dowody po to, aby jak najszybciej ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Mówiła Aneta Potrykus z policji. Matka dziewczynki i jej partner mają jutro zostać przesłuchani przez prokuratora. Świat ma wszelkie możliwości, aby pomóc Ukrainie w zestrzeleniu każdej rakiety i drona sił rosyjskich, powiedział prezydent Ukrainy. Jak dodawał, dostawy broni i systemów obrony powietrznej w wystarczających ilościach są w stanie powstrzymać rosyjski terroryzm. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski podziękował Stanom Zjednoczonym i każdemu z partnerów za wsparcie. Musimy zrobić wszystko, aby życie zwyciężyło, oświadczył. Amerykański prezydent podpisał niedawno pakiet środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 miliardów dolarów, w tym prawie 61 miliardów przeznaczono dla Ukrainy. Niemcy zwiększyli ilość policjantów, którzy w czasie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu będą pilnować siedziby niemieckiej reprezentacji. Ma być w to zaangażowanych 150 funkcjonariuszy. Szefowa MSW Niemiec podkreśla bliską współpracę z Francją, także w czasie rozpoczynających się w tym kraju w czerwcu piłkarskich Mistrzostw Europy. Liczba potencjalnych zagrożeń rośnie, nie maleje, podkreśliła Nancy Faeser w wywiadzie dla dziennika Rheinische Post. Przypadki z ostatnich dni, kiedy zatrzymano osoby podejrzane o szpiegostwo i szykowanie aktów sabotażu na zlecenie rosyjskich i chińskich służb, to dowód na to, że niemieckie służby są skuteczne, oceniła ministra spraw wewnętrznych. Szefowa MSW przyznała, że przed euro uwaga skupia się przede wszystkim na islamistach i chuliganach, choć inne grupy nie znikają z pola zainteresowania służb. Szczególna uwaga skierowana jest na możliwe cyberataki, a wyjątkową opieką otoczeni będą reprezentanci i kibice Ukrainy. Zaraz po piłkarskich mistrzostwach zaczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dlatego urzędnicy i policjanci sąsiadujących ze sobą krajów blisko współpracują i będą podczas sportowych imprez łączyć policyjne siły. Niemcy organizują w czasie igrzysk Dom Niemiecki, który służy za miejsce spotkań sportowców, kibiców, ale też działaczy i sponsorów. Nancy Faeser przekazała, że do zabezpieczenia tylko tego miejsca Niemcy wyślą do stolicy Francji 150 funkcjonariuszy. To więcej niż wcześniej planowano. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Uroczysty piknik rozpoczął sezon żeglugowy na kanale Augustowskim. W programie była parada jednostek pływających, rejs rzeką Rospudą, pokazy ratownictwa wodnego, wystawa sprzętu służb mundurowych oraz stoiska edukacyjno-ekologiczne. Jak co roku otwieramy sezon żeglugowy. Adam Aleksandrowicz, prezes żeglugi augustowskiej. Nasze wszystkie statki są już gotowe. Otworzyliśmy dodatkowe trasy. Jeden ze szlaków nazywa się Cicha Rzeczka. Będzie on prowadził przez rzekę Klonownicę, najkrótszą rzekę żeglowną w Polsce. Tam wypłynie na jezioro Biało i tam zakręcimy z powrotem do portu. Oczywiście będzie Rospuda, godzinny rejs do pomnika Gołej Zośki. A ten trzeci szlak to jest skrócony szlak do Studzieniczy. Niestety bez śluzy studzienicznej. Jesteśmy przygotowani i w tym roku wprowadzamy nowość. Joanna Kopczyńska, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wprowadzamy wirtualny informator rzeczny i w tej chwili już za śluzowanie będzie można ponosić opłaty z aplikacji z telefonu. Nie będzie już potrzeby wożenia ze sobą drobnych, ale załatwimy to elektronicznie. A kanał Augustowski jest obecnie częścią Europejskiego Szlaku Tematycznego Transportu i Komunikacji. W jednym z najbardziej popularnych miejsc do fotografowania najwyższej góry Japonii, Fuji, stanie zasłaniający ją wielki ekran. Tak zdecydowali mieszkańcy pobliskiego miasta, zirytowani zachowaniem śmiecących i parkujących, gdzie popadnie turystów. Budowa ekranu rozpocznie się w przyszłym tygodniu. To godne ubolewania, że musimy to zrobić ze względu na niektórych turystów, którzy nie przestrzegają zasad, twierdzą mieszkańcy. Jak mówią niektórzy, żeby mieć najlepsze ujęcie, wspinają się na dachy domów i sklepów. Wcześniej miejscowi urzędnicy próbowali rozwiązać problem, stawiając znaki drogowe, ale nic to nie zmieniło. Po zniesieniu spowodowanych pandemii pandemią ograniczeń w podróżowaniu Japonia przeżywa obecnie boom turystyczny. W marcu po raz pierwszy w historii liczba turystów przekroczyła tam 3 miliony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I najpierw sprawdzamy sytuację w drugim meczu finałowym w Plus Lidze Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel gra przed własną publicznością z Aluronem Wartą Zawiercie i jeżeli wygra, obroni tytuł mistrzowski. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe zwyciężył do zera. W dzisiejszym pierwszy set do 25 dla Warty. W drugim już wysoko prowadzą gospodarze 21 do 14. Po siatkówce piłka krajowa w pierwszej kolejności. Górnik Zabrze 4 do 1 pokonał ŁKS Łódź i na razie jest wiceliderem tabeli. Fajne zwycięstwo, fajny wynik. Wiedzieliśmy, że to nie ciężki mecz pod względem może motywacji, bo jak patrząc w tabelę, no to na pewno jest duża różnica między tymi miejscami. No ale co, po tej pierwszej bramce już wszystko poszło fajnie, strzeliliśmy 4 bramki. Szkoda tej straconej, no ale taki mecz. Mówił zdobywca pierwszej bramki dla Górnika Szymon Czyż. Przypominamy, Górnik na razie wiceliderem PKO Ekstraklasy. Na razie, bo jeżeli Śląsk choćby zremisuje w trwającym we Wrocławiu meczu przeciwko Ruchowi Chorzów, obroni drugą lokatę w tabeli. Tyle, że na razie w mieście 11 noblistów pachnie sensacją. Niebiescy prowadzą 3 do 0 w 78 minucie spotkania. Przed nami mecz w Łodzi. Od 20 Widzew będzie kopać z Rakowem Częstochowa. Trener gospodarzy Daniel Myśliwiec jest zadowolony z ducha zespołu. Rozumiemy swoje role, swoje mocne strony i widać, że jeden za drugim idzie. Oni nie mają takiego poczucia, że to ósme miejsce jest okej i nawet jak troszkę spadniemy, to też będzie w porządku, tylko zastanawiam się, ile brakuje do kolejnego miejsca i do tego uczucia sytości myślę, że nam bardzo, bardzo, bardzo daleko. Dobrze się słucha trenera Myśliwca. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie RTS-u o 20. Za nami spotkanie w Londynie. West Ham po 2 zremisował z Liverpoolem. To zła wiadomość dla kibiców The Reds. W środę porażka z Evertonem. Dziś tylko punkty w starciu z Młotami. Walka o tytuł w Premier League mocno się komplikuje. Łukasz Fabiański obejrzał to spotkanie z ławki rezerwowych. Od 19 trwa żużlowe Grand Prix Chorwacji. To pierwsza lewa mistrzostw świata. W Goriczan na starcie 3 Polaków. Broniący tytuł Bartosz Zmarzlik i debiutujący w cyklu Dominik Kubera i Szymon Woźniak. Iga Świątek tymczasem robi swoje w Madrycie. 6-1 i 6-1 w nieco ponad godzinę ograła Rumunkę Sorane Kirste i awansowała do trzeciej rundy imprezy na Caja Mágica. Teraz jej rywalką będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. Noc będzie pogodna, na termometrach od 4 do 8 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu do 10, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i w Bieszczadach około 2. Jutro także sporo słońca, nawet więcej niż dzisiaj. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 17. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pan mówi tak. Ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i od miesiąca już o tej porze w sobotę. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Kiedy rozpoczynaliśmy nowy rozdział w historii naszej sceny, wspominałam, że dawno, dawno temu po sobotniej LP3 nadawane były premiery i to podobno w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Premierowego teatrzyku chwilowo nie mamy, ale postanowiliśmy nawiązać do tamtych zamierzchłych czasów i przypomnieć jeden z teatrzyków precyzyjnie z 2017 roku. Wtedy to obchodziliśmy 55. urodziny Trójki i dyrekcja zaproponowała, by przywrócić naszej antenie po latach przerwy ów kultowy cykl Raz w miesiącu odbywały się premiery, nadawane były na żywo z publicznością, naturalnie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ten teatrzyk, który dzisiaj przywołujemy, był premierą reżyserii Anny Wieczór i połączyliśmy się z panią reżyser, która pracuje właśnie poza Warszawą. Dobry wieczór, Aniu. Tak, to prawda, dobry wieczór państwu. Mam przyjemność poinformować państwa, że pracuję nad postawieniem spektaklu Amadeusz, który jest tak głośnym tytułem z różnych powodów, ale tak pięknym spektaklem, że nie mógł zginąć ze scen teatralnych, dlatego jestem w tej chwili w Łodzi i szykujemy premierę Amadeusza. Łódzką, bo wspomniałaś tę warszawską, tak, z teatru dramatycznego. Teraz wrócimy do teatru radiowego. Czy pamiętasz, Aniu, tamten eksperyment? Pamiętam to doskonale, ale przede wszystkim pamiętam atmosferę jakiejś takiej wyjątkowości przez to, że z jednej strony realizowaliśmy słuchowisko, ale z drugiej strony musiałam mieć w pamięci i wszyscy, którzy brali w tym udział, że będziemy mieli widownię. Nagrywając słuchowisko, aktorzy nie muszą znać tekstów na pamięć, a więc mają absolutnie prawo pomagać sobie scenariuszem, czyli kartkami. Tak. I tego się nie ukrywa i to się właśnie pokazuje. No właśnie tak wygląda ta kuchnia. Poza tym część tej przestrzeni dźwiękowej, część opowieści, która wiąże się na przykład ze schodzeniem albo z odkładaniem instrumentów, albo z wystrzałami z pistoletu, część tę, którą udało się zrealizować na żywo podczas nagrania, mieli okazję też zobaczyć i usłyszeć w swojej technologii widzowie zgromadzeni w studio. Natomiast niektóre efekty były uzupełniane o te, które są w, już w tej chwili nie staśmy, ale w plikach, w komputerze, tak, więc rzeczywiście tego rodzaju słuchowisko, przynajmniej dla mnie, jest o tyle wyzwaniem i bardzo intrygującym, atrakcyjnym wyzwaniem, że łączy w sobie zarówno elementy widowiska scenicznego, no i oczywiście z tym, co się wiąże z teatrem radiowym. No i usłyszą państwo, jak bogata jest ta tkanka dźwiękowa, a przecież przed państwem, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, była po prostu nasza scenka, czyli właściwie nasza estradka, no bo to zazwyczaj studio muzyczne, ale były też, i to nie takie częste podczas takich właśnie prezentacji live teatru radiowego, elementy scenografii, takie bardzo wymowne. Na zdjęciu jeden z tych elementów mamy, bo wygląda dosyć upiornie. Tak, upiornie. Czarne jest łóżko, właściwie stół do sekcji zwłok i to był ten podstawowy element, który wprowadzał atmosferę i grozę jednocześnie, ale były też, przypominam sobie, elementy kostiumów, elementy charakteryzacji u aktorów. To oczywiście zawsze pomaga, nie tylko tekst, który aktorzy mogli mieć w swoich rękach podczas tej realizacji, ale kostium czy właśnie rekwizyt, one pięknie pomagały i tworzyły no właśnie taką wyjątkową mieszankę tej realizacji. Towarzyszył aktorom muzyk, to był pan Tomasz Stawiecki, grał na różnych instrumentach. To też taka ciekawostka, bo zazwyczaj się nie improwizuje w trakcie, chociaż zdarzają się takie przypadki. I to, że muzyka była tworzona na żywo, gwarantowało to, że przy takiej czujności i wrażliwości muzyka mogliśmy swobodnie dysponować rytmem i czasem tego słuchowiska, że nie było sytuacji, w której na przykład fragment muzyki z komputera nie wystarczałby w czasie trwania sceny. Więc taki zamysł dawał szansę na to, że to wszystko będzie mogło w ramach pewnej elastyczności doskonale się zgrać. No, ale dyscyplina pani reżyser i aktorów polegała na tym, że państwo zmieścili się między serwisami kolejnymi. Tak. I to słuchowisko osiągnęło czas optymalny. Taka czujność aktorów dała te szanse i właśnie taki skutek, że udało nam się doskonale zmieścić w tym czasie. A jest to rzecz wieloobsadowa. Natomiast teraz powiedzmy, że w rolach głównych wystąpili w roli profesora Mariusz Bonaszewski, a w roli komisarza Przemysław Bluszcz. Skoro mowa o panach, to pozostałe teatrzyki z tamtej serii w 2017 roku reżyserowali wyłącznie panowie, więc panie były tutaj wyjątkiem. Powiedziałam panie, bo współpracowałaś, realizując sekcję, bo taki jest właśnie tytuł tego słuchowiska, z Daną Łukasińską, z którą debiutowałaś, ale właśnie w tym gatunku, ponieważ wcześniej już panie w roku 2009 wystartowały w naszym konkursie nowe słuchowiska Tak więc no, tutaj była taka próba też ognia dotycząca samego gatunku. On też jest, nie trzeba nikomu tłumaczyć, bardzo specyficzny. I też przez to, że kryminał w ogóle jako gatunek jest szalenie popularny, o tyle w teatrze ten kryminał nie za często gości, muszę przyznać. I bardzo ucieszyłam się na wieść o tym, że Teatrzyk Zielone Oko powrócił na antenę w tamtym czasie i że też to, od czego zaczęłaś, że ta forma jest wymagająca, ale też z drugiej strony bardzo atrakcyjna. Debiutował w tym gatunku damski duet, ale stworzył słuchowisko wyjątkowo mocne. Brutalne. Tradycyjnie rzecz ujmując męskie. No i to była pewna nowość czy inność w stosunku do tych pierwszych teatrzyków, które realizowane były z pewnym dystansem. To oko było delikatnie przymrużone, czyli twórcy sygnalizowali, że to tylko konwencja. Umawialiśmy się, że okropności są tylko teatrem. Tak to przynajmniej pamiętam, a tutaj to bardzo serio było zrealizowane i rzeczywiście baliśmy się. Bardzo dobrze, że państwo się bali i o taką trwogę chodziło akurat, ale czasy też doświadczają nas i zmieniło się nasze spojrzenie i wrażliwość na bodźce, jakość tej brutalności i dosłowności w sztuce generalnie jest tak dużo, że Dana Łukasińska zdecydowała się napisać tę bardzo brutalną historię, ale właśnie jeżeli zadziałała, była skuteczna, to wspaniale i też bardzo się cieszę, że ponownie wraca na antenę. Ale dodajmy, że stać się na stworzenie słuchowiska z takim rzeczywiście szelmowskim przymrużeniem oka, z takim niesamowitym dystansem i o tym przypomnimy za tydzień, bo właśnie postanowiliśmy finał majówki uświetnić przypomnieniem miniaturki Mateusza Żaboklickiego pod tytułem Aldwil. No i tam nic nie jest na serio, mimo że się strzelają. I teraz już się uśmiecham na tamto słuchowisko, bo rzeczywiście ten rodzaj poczucia humoru i tego właśnie przymrużenia oka, to jest też coś wspaniałego. Anna Wieczór była z nami tego wieczoru zamykającego kwiecień 2024 na scenie teatralnej Trójki. No ale jak wspomniałam, również tak się składa, że będziesz otwierała razem z Tomkiem Manem maj w naszym teatrze. Zatem dziękujemy, Aniu. Wyobraźmy sobie, że przed nami zasiada publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam państwa serdecznie. Czy państwo boją się? Słusznie. Ja bardzo. Zaczynamy. Dana Łukasińska, sekcja. Reżyseria Anna Wieczór, Bluszcz. Więzień 2065. Wprowadzić. Siadać. 15 października 1949 roku. Ciąg dalszy przesłuchania więźnia numer 2065. Skończyliśmy na... A tak. W 1918 roku wziął obywatel ślub. Aż dokładnie 7 października 18 roku, w dniu, kiedy Rada Regencyjna ogłosiła niezależność państwa polskiego, choć świętuje się ją 11 listopada. 7 października, 11 listopada, jeden pies. Ta wasza niby niepodległość to była niezła kapitalistyczna chucpa. Polska to milczeć! Nie. Wasze reakcyjne poglądy są nam dobrze znane. I gdybyśmy wieszali tylko za nie, już byście dyndali jak bombka na burżuazyjnej choince. Żyjecie nadal tylko dlatego, że interesują nas wasze morderstwa. Słucham? W marcu 1919 roku przenieśliście się do Krakowa. Prosto na wasze pierwsze morderstwo. Ale to nie było moje morderstwo, ale skoro pan tak je nazywa, to... Towarzyszu oficerze, z panami skończyliśmy zaraz na zawsze. Tak, wiem. kulką w potylicę. Nawet nie wiecie, jak mnie korci, żeby taką samą umieścić w waszej głowie. Jeszcze raz mi przerwiecie. Więc jak to było z tym Krakowem? Więc wysiedliśmy z żoną na dworcu. Spójrz! Oh, morze ludzi! Ile tematów! No widzę, kilka nawet dosłownie leży na ulicy. Oj, czepiasz się. Polska jest wolna, ale nie od problemów. I ja będę je mieć na oko. Weźmy chociaż los inwalidów wojennych albo prostytucję, na którą skazane są niewykształcone, biedne dziewczęta, nie mówiąc już o dzieciach. Profesor Olgier? Tak, tak, tak to ja. O co chodzi? Komisarz Antoni Janicki, Policja Państwowa. Mam zwłoki. Ale przecież myśmy się nawet nie rozpakowali. Ja bardzo przepraszam, ale teraz pan profesor jest szefem Katedry Medycyny Sądowej. Ale tak, oczywiście. Wrócę najszybciej jak się da. W domu już na nas czekają. Ze wszystkim na pewno sobie poradzisz, jak zawsze. Kochanie, proszę cię. To nie jest Lwów. Nie znają cię. I wiesz, że przyjmując tę katedrę narobiłeś sobie wrogów. Uważaj na siebie. Ale słońce, nie martw się, nic mi nie będzie. Poza tym nie wolno ci w twoim stanie. Jak pan komisarz prowadzi? Powie pan coś więcej? To zwłoki młodej kobiety. Znaleziono ją w parku. Wygląda na śmiertelne pobicie. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jakieś wnioski? Panie profesorze, z całym szacunkiem, ale jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządów. A bez tego nic pan nie powie? Została pobita. Ma około 20 lat, jak wskazuje wiek zębów. Więcej o wieku powiedzą nam jej kości. Pracowała, i to dość ciężko, na co wskazują odciski na dłoniach. Jest dziewicą. Nie ma oznak usiłowania gwałtu. Na całym ciele ślady pobicia narzędziem o tępej, zaokrąglonej krawędzi. Śmiertelny cios padł w okolice kości czołowej, o czym świadczy wgniecenie czaszki. Ale śladów uderzeń jest więcej. Dlaczego ktoś nadal bił ofiarę, choć ta już się nie ruszała? Zbrodnia w afekcie. No właśnie, ofiara musiała się bardzo komuś narazić. Ubranie nie jest nowe, ale jest czyste, rzekłbym odświętne. W tych miejscach widać świeże ślady poszarpania przez krzewy. Kilka gałązek akacji utkwiło w włóknach sukni. To znaczy, że kobieta uciekała. Złamana kość ramieniowa, widać ofiara broniła się przed uderzeniem. Ma na sobie tylko jeden but. Drugi prawdopodobnie zgubiła podczas ucieczki. Panie profesorze, te ślady tutaj, przy kącie żuchwy, wyglądają jak ślady wkłucia. Cztery iniekcje. A dość specyficzne miejsce na zastrzyki. Może ofiara dostała je wbrew sobie. Może. Pod paznokciami tkwi jakaś żółta substancja. Pachnie jak szelak. Ciekawe, prawda? I dopiero teraz, panie komisarzu, przychodzi czas, aby wziąć do ręki skalpel. Rocznik 86. Grandidur z okolic Cadillac. Kolor czerwony jak tętnicza krew. A ten bukiet zechce pani powąchać? Nie lubisz wina? Szkoda. Choć powinienem się tego spodziewać. Ponoć ból podnieca. Ale przecież nie ciebie. takie jak ty nic nie czują, prawda? Ciekawe, jak będzie smakować Grand Vidur sączony z twojego kielicha rozkoszy. Bardzo proszę, to są wyniki sekcji. Śmierć w wyniku uderzenia w kość czołową narzędziem tępym i zaokrąglonym. Tak jest, z tego powodu w mózgu powstał krwiak podtwardówkowy. Czas zgonu około godziny 3:00 w nocy. Ofierze zadano 23 ciosy. Tak. We krwi znany. Morfinistka? Nie sądzę. Ślady wkłucia są za żuchwą. To jest bardzo nieporęczne miejsce do zastrzyków, jeśli chce się je robić samemu sobie. Jeśli chodzi o morfinistów, to mnie nic już nie zdziwi. Czy ktoś zgłosił zaginięcie tej młodej dziewczyny? Jak dotąd nikt. Ale to w dzisiejszych czasach nie powinno dziwić. Wojenna zawierucha rozrzuciła po świecie niejedną rodzinę. Poza tym mogła być sierotą. Ma ślady szelaku pod paznokciami, odbarwienia na dłoniach od politury i bejcy. Może pracowała przy meblach. I chyba mogła być Żydówką. Świeżo poślubioną. Skąd takie przypuszczenie? We włosach ofiary znaleziono włókna peruki, a peruki noszą... Aktorki? Albo zamężne Żydówki. Ale przecież miała długie włosy. Czy Żydówki nie ścinają włosów, zanim założą perukę? Ten nakaz nie jest przestrzegany zbyt ortodoksyjnie. Poza tym ofiara była dziewicą. Może małżeństwo, jeśli założymy, że była świeżą mężatką, zostało zawarte per procura. Dlatego nie zostało skonsumowane. A panna młoda dopiero miała dojechać do wybranka, jeśli to w ogóle Żydówka. Była ubrana w odświętny strój, może podróżny. Ale dlaczego uciekała? Otrzymała duże dawki morfiny. Podaje się ją na uspokojenie, na sennie i by odurzyć. Może to sam. Panie komisarzu, melduję, że przyszła do pana przesyłka. Pudło? Na kapelusze to... Na pewno do mnie? Tu jest karteczka, doręczyć do rąk komisarza policji. Od kogo? Nie wiem, sam ci kto znalazł na schodach posterunku. Zamawiał pan komisarz kapelusz? Co? Oczywiście, że nie. Otwórz to pudełko, Białosz. Chryste panie, co to jest? Jaki smród. Boże, przenajświętszy. Czy to jest... Tak, panie komisarzu. Z całą pewnością to ludzka głowa. Co macie, Samcik? Zakładów wyrobu mebli jest u nas trochę. Ale najpierw sprawdziłem trop z Żydówką. Gmina żydowska wskazała 2 warsztaty meblarskie. Sprawdziliśmy je. W obu stosuje się szelak do politury. Jeden był zamknięty. Z powodu bankructwa. Właścicielka zamknęła zakład z powodu oczekiwania na fortunę. Właścicielka? Rachela Tozer, panie komisarzu. Wśród Żydów to naturalne, że kobiety prowadzą interesy. Mężczyźni w tym czasie studiują Talmud. Całkiem wygodny podział, nie sądzi pan komisarz? Samcik, zejdźcie na ziemię. I co z tą Tozer? Ma 5 córek. Najstarszą ponoć właśnie wydała za mąż. No proszę, za kogo? A za Żyda z samego Nowego Jorku, panie komisarzu. Per procura? No właśnie nie. Pan młody osobiście przybył do Krakowa na ślub i 2 dni temu wyjechał z żoną do Niemiec, by stamtąd odpłynąć statkiem do Ameryki. A masz może jakieś zdjęcia tej córki? Tak. Ma na imię Estera. O, Estera, ładna. Ha. No to mamy naszą pannę młodą, Samcik. Dobra robota. Dziękuję, panie komisarzu. Ja to wszystko drogą dedukacji. Dedukcji, Samcik. I to jeszcze nie koniec. Weź chłopaków, sprawdźcie wszystkie miejsca, gdzie zatrzymywali się państwo młodzi od ślubu. Niech ktoś z rodziny zidentyfikuje ciało. I przyprowadźcie do mnie tę panią Tozer. Chciałbym z nią porozmawiać. A, i dajcie mi tu Białosza. Tak jest, panie komisarzu. Jak Białosz? Zebraliście odciski palców? Tak, panie komisarzu. Na pudle do kapelusza jest sporo odcisków, ale nie mamy takich w naszej kartotece. Nie ma z czym porównać. A profesor Olgierd nie przesyłał posłańca? Nie, panie komisarzu. Sprawdziłem też, skąd pochodzi to pudło, ale to popularny wzór sprzedawany przez wiele sklepów z kapeluszami. No, to dziękuję, Białosz. Gdyby ktoś pytał... Jestem w prosektorium. Należy również wiedzieć, że chociaż dusza związana jest z całym ciałem, istnieje w nim pewna część, w której wykonuje ona swe funkcje w sposób bardziej szczególny niż we wszystkich innych. O, w samą porę. Czas zmienić nastrój. Mniema się zazwyczaj, iż częścią tą jest mózg, albo może serce. Mózg dlatego, ponieważ w nim kończą się narządy zmysłowe. Serce zaś dlatego, ponieważ w nim to jakby doznaje się uczuć. A tobie, moja droga, jak się wydaje? Bo ja się zgadzam z autorem. Chcesz coś powiedzieć? No i widzisz, znowu nie słuchałaś. Tak jak wtedy, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz. Pamiętasz, co wtedy powiedziałem? Zapytałem cię, czy chcesz porozmawiać o uczuciach w ogóle, a przy tym o całej naturze człowieka. Od razu powiedziałaś tak. Uwolnij mnie. Zbyt pochopnie, jak widać. Dobrze, już dobrze. Wolności nie gwarantuję, za to koniec owszem. Można odróżnić dwa rodzaje gniewu. Jeden jest bardzo prędki, objawia się wyraźnie na zewnątrz. Drugi nie uzewnętrznia się tak łatwo, ale wżera się tym bardziej w serce i ma niebezpieczniejsze skutki. W nim to przewagę ma nienawiść i smutek, a krew zmieszana z żółcią, pchniętą do serca prosto z wątroby i śledziony, wywołuje tam gorąco, bardzo przykre i palące. Głowa, którą pan otrzymał w pudle na kapelusze, jest głową kobiety. Świadczą o tym cechy oczodołu, kąta, nachylenia kości czołowej, wielkość wyrostków sutkowatych i żuchwy. A ile ma lat? Może pan to określić? Sądząc po wieku zębów i stanie szwu strzałkowego czaszki, który zaczął już kostnieć, ofiara może mieć od 20 do 30 lat. Na pewno? Ma pasmo siwych włosów. Albo to cecha osobnicza, albo niekiedy ludzie siwieją z powodu silnych przeżyć. Aha. Głowa odcięta pośmiertnie. Tak, widoczne na szyi podbiegnięcia krwawe to znak, że ofiara żyła, kiedy ją zdekapitowano. Ostrze było bardzo cienkie i precyzyjne, jak duży nóż. Jest jeszcze coś. Na języku ofiary leżała śrubka. Proszę zobaczyć. Śrubka? Od czego ta śrubka? A jeszcze nie wiem, bo badam. We krwi brak substancji odurzających, ale w jamie ustnej znalazłem jeszcze włókna chustki. Ofiara mogła być nią zakneblowana. Dlaczego mi ją przysłał? Ten, kto to zrobił. Jaki może mieć w tym cel? Może chce, żeby pan go złapał. Może łatwiej byłoby, gdyby sam się zgłosił, niż wysyłał mi takie wiadomości. Myśli pan, że wojna zrobiła z ludzi potwory zdolne do takiego okrucieństwa? Trudno powiedzieć. Wojna pewnie tylko pomogła im się ujawnić. Moja Estela! Esterkę. Pani Tozer, no, proszę przyjąć moje szczere kondolencje. Moja Esterka, moja córeczka, dlaczego? Pani Tozer, usiłujemy się tego dowiedzieć, ale potrzebujemy pani pomocy. Proszę mi opowiedzieć o pani zięciu. Pan Goldman, bardzo przyzwoity człowiek, bardzo, z majątkiem samego Jorku. A gdzie poznał pannę Esterę? Panią Goldman, panie komisarzu, Esterka przecież wyszła za mąż. Pani Tozer, im szybciej da nam pani pewne informacje, tym szybciej pani Tozer znajdziemy jej mordercę. Szajn, szajn. Poznali się listownie. Esterka znalazła ogłoszenie w gazecie i na nie odpowiedziała. List przyszedł z samej Ameryki. Pan Goldman najpierw z nią korespondował, a potem poprosił o zdjęcie. Specjalnie na tę okazję poszliśmy do zakładu fotograficznego. Pan Goldman, jak ją tylko zobaczył na zdjęciu, z miejsca się zakochał, no, bez pamięci. I przybył do Polski na ślub. A jak? Migiem, migiem. Taki przystojny, taki bogaty, taki, taki czuły. Porządny Żyd. Oj, porządny. Prawdziwy jedyszkajt. Nie to, co te kapcany nasze, te mamzery tutejsze. Fuh. Powiedział, że już niebawem skończą się nasze kłopoty finansowe. Obiecał co miesiąc przysyłać pokaźną sumkę. No, no to zamknęłam zakład. A ma pani z nim kontakt? Wie, gdzie teraz przebywa? O nie, nie, nie, nie. Od razu po ślubie mieli jechać z Esterką do Niemiec, a stamtąd statkiem do Ameryki. On tam ma dom, ale jaki, no, piękny, jaki piękny. Pokazywał na zdjęciach. Tak mu się śpieszyło, był taki szczęśliwy, a z nim Esterka miała zostać wielką panią. A właśnie, właśnie, mogę zobaczyć jego listy do córki? Nie, nie, nie, Esterka wszystko zabrała ze sobą. A kiedy dokładnie przyszedł jego list? Z Ameryki, z propozycją ślubu. O, jak ja to dobrze pamiętam, to był dzień przed świętem Purim. Takie szczęście, takie szczęście. Od razu wysłaliśmy depeszę, że się na wszystko zgadzamy. Ech, czyli na przełomie lutego i marca. Oj, tak, tak. A kiedy pan młody przybył na ślub? O, migiem, migiem. Dokładnie po 14 dniach. Przypłynął statkiem. Tak, co statkiem, tak mówił. Dziwny, szybki ten statek. No, no. Rejs z Ameryki do Europy trwa około 45 dni. Czy nie dziwi pani, że pan Goldman nie szuka swojej żony? 45? No to teraz to dziwi, dziwi. A jakiego też zamordowali? Ojej, a taki przystojny był, taki bogaty i dom taki piękny miał. Na pewno ludzie mu zazdrościli. Moja Esterka, moja, a mogła być panią, moja Esterka, moja. Zapukasz i powiesz, że jesteś z obsługi. A potem, że ma gości. Tak, tak. Lokaj hotelowy pożyczył mi ubranie. Jak wyglądam, panie komisarzu? Jak pingwin, samcik. No. A jak myślałeś? Najuprzejmiej przepraszam, obsługa hotelowa. Co znowu? Panie Goldman, przyszedł do pana gość, czeka na szanownego pana w palarni. Na mnie? Tak. Chciałbym się zobaczyć z panem Goldmanem, powiedział. Jak wygląda? Jak? No, jak dżentelmen. Proszę chwilkę poczekać, już idę. A! Samczyk! Samczyk! No, gońcie go! Gońcie go! Samczyk, trzymaj się! Samczyk, słyszysz? Uciekł, Lecki! Dzwoń po ambulans! Samczyk, słyszysz mnie? Panie komendancie, miał broń, nie miałem szans. Panie komendancie. Wiem. Trzymaj. Mocno trzymaj, ta mój krew. Teraz będzie pomoc. Wyjdziesz z tego. Ale teraz wybacz. Muszę złapać tego drania. Stać! Policja państwowa! Stój, bo będę strzelał! Prosiłem, żeby zwłoki zostawiać w sali obok, a nie... Panie profesorze, to pilne. To pan komisarzu? Pan? Pan jest ranny? Tylko draśnięcie. Lekarz już mnie opatrzył. Ja przepraszam, że przeszkadzam, ale... Ale musi pan to zobaczyć. I co pan myśli? Mamy już głowę, teraz mamy i ciało. Ale to nie jest jej ciało. Znaczy, że tej głowy, którą mamy. Jak to nie? A to ciało z pewnością nie należy do naszej głowy. Jest zbyt świeże. Stężenie pośmiertne. Zrobię jeszcze kilka pomiarów, ale już teraz mogę orzec, że ta kobieta zginęła w ciągu ostatnich 24 godzin. Podczas gdy znamiona śmierci na przysłanej głowie świadczą, że została odcięta od 5 do 8 dni temu. To nie to ciało. To nie. Gdzie jest jego głowa? Ile jeszcze głów mi przyśle? To jakieś szaleństwo. Gdzie je znaleziono? W parku. Pod drzewem, oparte o pień. Jakby ten zwyrodnialec chciał, żeby je znaleziono. Ślady na odciętych kręgach są gładkie. Tak samo precyzyjne cięcie. Sądząc po podbiegnięciach krwawych wokół szyi na klatce piersiowej, ta ofiara również żyła podczas egzekucji. Ślady na nadgarstkach i przy kostkach wskazują, że była skrępowana, usiłowała się uwolnić. Znaczy walczyła. Czerwone pręgi na ciele. Ktoś ją bił przedmiotem cienkim i długim. Została zgwałcona? Sprawdzę. To na brzuchu. To krew, prawda? Nie. To nie krew. Pachnie jak... dziwne. Muszę to zbadać. Zasinienia i otarcia na skórka po wewnętrznej stronie łód. Ja pan więcej powiem, gdy dokonam szczegółowych badań. Kto panu to zrobił, to draśnięcie? Niejaki Goldman, świeżo poślubiony z Esther Tozer, której ciało pan profesor badał pierwszego dnia. Myśli pan, że te kobiety to też jego sprawka? Pan, zdziwiłbym się, gdyby tak było. Okoliczności morderstw są różne i działania mordercy także. A złapaliście go, tego Goldmana? Nie, ale złapiemy. Też go drasnąłem, może nawet bardziej niż on mnie. Pomagają nam wszyscy policjanci w mieście, nawet żołnierzy zaangażowaliśmy. Nie ujdzie mu na sucho. Ciężko ranił policjanta. Prędzej czy później wpadnie w nasze ręce. Panie komisarzu, jest kolejne ciało. Bez głowy. Gdzie? Na drzewie, w parku przy uniwersytecie. Wisi w koronie drzewa. No naprawdę. Pójdę z wami, panowie. Rozejść się. Proszę nie utrudniać pracy organom policji państwowej. Proszę się proszę rozejść. Proszę się nie pchać, bo będę musiał panią aresztować. Ostrożnie. Ja bardzo powoli, dobrze? Powoli, tak. Opuszczajcie ją powoli. Tak. No. I co? I co, profesorze? To wygląda na robotę tego samego mordercy. To widzę. A ciało? Pasuje do naszej głowy? Prawdopodobnie. Musiałbym to sprawdzić, dokonując pomiarów i porównując krew według testu Latessa i Schiffa, ale stopień rozkładu jest zbliżony do naszej góry. Panie komisarzu, chłopaki z posterunku siódmego mają podejrzanego. Widziano, jak z jego mieszkania wychodził poszukiwany Goldman. No, dobrze. Chcę przesłuchać tego rzezimieszka. Przygotujcie wszystko jak trzeba. Tak jest. Panie profesorze, oddaję ciało w pańskie ręce. Zobaczymy się po sekcji. Tak, oczywiście. Zabierzcie je na noszy. Tylko ostrożnie. Proszę. I przykryć ją, tak. Właśnie tak. Jeśli się zmęczyłeś, Kosteczki, to niech cię zmieni bibuła. Melduję, panie komisarzu, że dopiero się rozkręca. Słyszysz, szmaciarzu? Jeszcze raz zapytam grzecznie. Gdzie jest twój koleżka Goldman? Nie wiem. Przysięgam, że nie wiem. Nie znam człowieka. Kosteczki, czyń honor. Tak jest! Gdzie ty się stołujesz, bracie? O, fasolko. Pewnie z puszki. Ukrywasz się i do sklepu nie chodzisz. Czy to z zapasów wojska? Okradłeś wojsko? Czeka cię sąd. Z miejsca dostaniesz kulkę w łeb. Nie, nic nie ukradłem. Przyrzekał, kupiłem. Uczciwie. Dużo, żeby mi starczyło na całą drogę. A gdzie się wybierałeś? Kosteczki. Takie! Już mówię! Miałem płynąć do Argentyny. Po co? No, jako ten pilujący z załadunku. Jakiego załadunku? Czy... Mam tak z siebie wyciągać po jednym słowie? Kosteczki. Tak jest! Kobiety! Załadunek to kobiety. 15 sztuk. Naiwne, biedne i młode. Większość ze wsi, trochę też miastowych, co się chciały wydać za bogatego Amerykańca. Niektóre z nich rodziny same nam wciskały, byle się pozbyć gęby do wykarmienia. A Estera Tozer? Ona, no ona nie płynęła, bo uciekła. A reszta? Już pewnie wypłynęły z Hamburga. Zostałem tylko ja, bo mnie ta Tozer ogłuszyła i nie zdążyłem, kiedy wszyscy wyjeżdżali. Gdzie jest Goldman? On nigdy nie wypływa, działa na kontynencie. Przygotowuje załadunek. Miał ją odnaleźć i unieszkodliwić, żeby nas nie wydała. Przez nią cały załadunek poszedłby na marne. Gdzie on teraz jest? Ten Goldman. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. On ma wiele dziupli na mieście. Jak on się naprawdę nazywa? Wibert, Liman, Walczyński, Goldman. Zależy, kto pyta. Ma papiery na każdy kraj. Sprzedajecie te biedne kobiety do burdeli. Przecież i tak by skończyły na ulicy. To gnida. Kosteczki, wytłumacz tej gnidzie, że się myli. Takie! Nie! Zaczekaj! To my same tego chciały! Białosz! Białosz! Tak, tak, tak. No, wzywaj telegrafistę. Musimy nadać wiadomość do Hamburga i to migiem. Tak jest, panie komisarzu. Ej! Zaczekaj. Są wieści o samciku? Lekarz mówi, żeby się modlić. Co było dalej z tym Goldmanem? Że komisarz Janicki oczywiście go dorwał. Bandzior był osłabiony, bo w ranę wdało się zakażenie. Zaczął popełniać błędy i wpadł. Przyznał się do morderstw? Tylko do zabicia Estery, choć oczywiście stawiono mu zarzuty rozczłonkowania dwóch innych kobiet. Wypierał się, twierdził, że Esterę zabił, by ochronić interes. Nigdy by nie zabił tylu kobiet, mówił, bo to marnotrawstwo, wolałby je spieniężyć. Sąd dał mu wiarę? A nie miał wyjścia, bo kiedy nasz morderca był już zatrzymany, otrzymaliśmy kolejną przesyłkę. W pudełku na kapelusze. To był ranek, niedziela. Spałem dłużej, odsypiając nocne posiedzenia w prosektorium albo na wydziale. Moja żona poszła do kościoła. Karolu! Karolu, wstawaj! Jak można tyle spać? No wstawaj, Karolu, już południe. Może jeszcze chwilę. No. Nie oszukuj mnie, kłamczuszku. Niby z ciebie taki śpioch. A kto zdążył wstać i zostawić mi prezent? Jaki prezent? Och, daj spokój. Bardzo ci dziękuję. Jesteś kochany, wiesz? Zaraz go przymierzę. Boże, o czym ty mówisz? O, to już się staje naprawdę męczące. O kapeluszu, a o czym? O jakim kapeluszu? No tym na dole. Wróciłam z kościoła, zobaczyłam pudełko na kapelusz przewiązane wstążką, myślałam, że zrobiłeś mi prezent. Dotykałaś go? Nie, tylko napis na karteczce. Całkiem zabawny. Nie trać głowy z powodu pogody. Co? Kochanie? Kochanie, co się dzieje? Co jest w tym pudle? I co? Pasuje? Tak, parametry głowy, którą podrzucono do mojego domu, pasują do ciała, które zostało znalezione przy pniu drzewa. Stan rozkładu wskazuje na ten sam czas zgonu. Krew pobrana z głowy i ciała wykazuje zgodność. Zabił dwie kobiety. Najpierw wysłał głowę pierwszej, a podrzucił ciało drugiej. Potem głowę drugiej, a ciało pierwszej. Po co tyle zachodu? Jaki jest w tym sens? Ja może to rodzaj zagadki i gry, którą z nami prowadzi. Dlatego jedną głowę wysłał do pana, a drugą do mnie. Rzucił nam wyzwanie. Będą mały włos, a żona otworzyłaby to pudło. Czy coś łączy te ciała poza dekapitacją? Obie kobiety mają na łonie i udach czerwoną substancję. Krew i czerwone wino. Ich ciała noszą ślady penetracji, ale nie znalazłem nasienia ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Sądząc po ranach, kobiety mogły być gwałcone przedmiotem. Mamy do czynienia ze zwyrodnialcem. Wracając do tej drugiej głowy, czy na języku też była śrubka? Nie, nie. Tym razem usta wypchane były przez smycz. Smycz? Ja myślę, że to rodzaj kodu. Śrubka w pierwszej głowie to część silnika, smycz to... To symbol psa. To zwierzę. Właśnie. Zwierzę i maszyna. Ktoś już wcześniej użył tych słów razem. Zwierzęta i maszyny. Kto? Kto? Kto użył tych dwóch słów? Kartezjusz. Ten, który powiedział, że... Cogito ergo sum, znam. W jednym ze swoich traktatów określił zwierzęta jako żywe maszyny, które nie mają samoświadomości ani świadomości oraz, że nie czują bólu. Więc morderca, umieszczając w ustach kobiet te symbole, postawił znak równości między nimi i zwierzętami? Tak, tak uważam. Złapaliście go? Nie. Mimo najwyższych starań, nie. Dostawaliście jeszcze te przesyłki? Znaleziono jeszcze jakieś ciała bez głów? Znaczy w ciągu 2 lat były jeszcze 2 przesyłki z głowami kobiet. Po jakimś czasie ich ciała nigdy w tej samej kolejności znajdowaliśmy w parkach. Na drzewach? Jedno ciało było zawieszone w koronie drzewa. Drugie zostało zakopane w korzeniach. Odsłoniły je ptaki i zwierzęta, które się do niego dobrały. Wzorzec morderstwa był taki sam. Dekapitacja, przedmiot w jamie ustnej. Czy wie pan już, dlaczego to robił? Dlaczego pozbawiał je głowy? Dlaczego umieszczał na drzewach ciała? Domyślam się. By zilustrować dedukcyjny charakter wiedzy, Kartezjusz posłużył się metaforą drzewa. Jego korzenie tworzy metafizyka, pień fizyka. Konarami zaś, które wyrastają z tego pnia, są medycyna, mechanika i etyka. Kobiety są więc symbolami wiedzy? Martwymi symbolami. Bo kobiety według mordercy stoją na równi z mechanicznymi ciałami, czyli zwierzętami. Dlatego ich ciała umieszczał w parkach w pobliżu uczelni. Drwił z ich edukacji. Przecież zwierzęta nie uczą się na uniwersytetach. A dlaczego odcinał im głowy? Bo Kartezjusz uważał, że dusza ludzka znajduje się w mózgu człowieka, dokładnie w szyszynce. Odcinając im głowy, pozbawiał je duszy. Jakby chciał udowodnić, że i tak jej nie mają, jak zwierzęta. Skąd w nim taka wielka nienawiść do kobiet? Nie wiem, przypuszczam, że z jakichś zaburzeń emocjonalnych albo fizycznych, może z pożądania. Chciał je posiąść, ale nie robił tego osobiście. Zawsze stosował erzac. Wstańcie! Pójdziecie ze mną. Ale dokąd? Dokąd mnie prowadzicie? Wszystko w swoich rękach. Chodźcie! Możecie odsłonić oczy. Co to za miejsce? Nie poznajecie? Dziwię się wam, obywatelu. Ponoć jeszcze przed pierwszą wojną byliście najlepszym lekarzem medycyny sądowej. To nasze prosektorium. Chcę panu coś pokazać. Głowa. Kobiety. A ciało? Jeszcze nie znaleziono. Nie przysłano jej w pudle na kapelusze. Zostawiono ją na stercie odpadów kuchennych w samej siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa. W ustach miała zwiniętą karteczkę o treści, o uczuciach w ogóle, a przy tym o całej naturze człowieka. Czy waszym zdaniem to ten sam szaleniec? Wiecie, dlaczego to napisał? Tak. Tak, znam ten cytat. To on, ten sam. I wiem, że to jest wiadomość dla mnie. A więc zabił tyle kobiet i jest wolny. Za to ja zostałem więźniem, choć nikogo nie zabiłem. Jest pan więźniem politycznym, obywatelu profesorze. Pańskie poglądy grożą naszemu komunistycznemu ustrojowi. A wystarczyło nie zadawać się z AK. Po co pan mi to pokazał, majorze? Musimy go złapać. Nie możemy tolerować dekadenckich morderców w socjalistycznym kraju. Jeśli nam pomożecie, wtedy być może wszystko zostanie wam darowane. Ojczyzna to wyrozumiała, matka. Wiecie, zawsze mnie zastanawiało, jak on je zdobywał, te swoje ofiary. Porywał? Obezwładniał? Brał na litość? Może zwyczajnie ulegały jego czarowi. Najmocniej przepraszam, ale ze mnie nie zdara. Proszę mi wybaczyć. Nic się nie stało, ja też mogłam patrzeć, jak idę. Na zakupach całkiem tracę głowę. Niech mi będzie wolno jakoś zadośćuczynić pani za ten incydent. Nie, nie trzeba. No proszę spojrzeć już po sprawie. Zakupy pozbierane, nic się nie zniszczyło. A wie pani, może to nie był przypadek. Wierzy pani w przeznaczenie? Czy ja wiem? Wydaje mi się, że to człowiek kieruje własnym losem. Ale czy zawsze ma na niego wpływ? Przecież nie chciała pani upuścić tych paczuszek, a ja nie miałem tak brutalnie na panią wpaść. Może jak sugerowałby w tym miejscu Freud, to nasza podświadomość skierowała nas na tę samą drogę. O, widzę, że mam przed sobą wyedukowaną i do tego czarującą kobietę. Może da się pani namówić na kawę? Porozmawiamy o przeznaczeniu, losie, o uczuciach w ogóle, a przy tym o całej naturze człowieka. A czyżbym zdarzyła się z filozofem? No dobrze, kawa, ale bez ciastka. Oczywiście, wedle pani życzenia. Zapraszam.